بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فقلنا تبجيتك الأربعون النووية أو الخمسون الرجبية، حديث خمسين ذا إمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. حديثي يا كوانزا، الحديث الأول، حديثي يا عمر رضي الله عنه قال نزل كنت في سوتام عندي كيف يف عن عمر رضي الله عنه قال كوكم عندك يجد تنتقو لزيا. كنا بعد الكتاب عندك عن أمير المؤمنين أبي حفص، na hivyo akwetu ameandika tu na Umar radhiallahu anhu, hawakuandika ana vile muuminina. Kwa hiyo Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu, inavyofahamika ndio mtu wa kwanza ambaye alipewa laqab ya amiru al-mu'minina. Awal man luqiba bi amiru al-mu'minina Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu. Na kwa nini amepewa hiyo lakabu ya Amirul Mu'minina? Inafahamika kwamba alipofariki Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aliyechukua utawala baada ya Mtume mikuwa ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Ilibidi Abu Bakr wao wanamuita khalifatu Rasulillah. Khalifatu Rasulillah. Ilipofika wakati wa Umar alipokuwa mtawala, ilibidi Umar wamuite khalifatu khalifati rasulillah. Ili jina kutokana na urefu khalifatu khalifati rasulillah, ndiye kabidi paje istilaha ya kusema amirul mu'minina, ili kufupiza urefu wa lile neno khalifatu khalifati rasulillah. Na Umar bin al-Khattab ni sahaba ambaye anafahamika sana, Sheikh. Sahaba mwema, khalifa wa pili baada ya Abu Bakar, na tunafahamu kwamba vile mitawala miaka kumi na zaidi hivyo. Tunafahamu kwamba vile kuslimu kwa Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu ni kwamba alikuwa anakwenda kufanya nini? Kumpiga vita Mtume. Alipokuwa njiani akaulizwa, unaelekea wapi? Akasema naenda kupambana na Muhammad. Akamwambia hapana, rudia kwanza, uende kwanza ukaweke sawa nyumbani kwako. Aliporudi akapisha hodi, dada yake alikuwa yuko na mume wake. Dada yake mwashakuwa Muislamu na mume wake ni Muislamu, dada yake alikuwa anasoma Qur'ani. Mume akawa ameenda kujificha nyuma ya kitanda. Ikabidi Umar alipopisha hodi akafunguliwa, akamkuta dada yake akisoma ile Qur'ani. Akamwambia nipe hicho kitu. Dada yake akamwambia hii haishiki mtu ambaye ni mchafu. Umar akaenda akanawa. Aliporudi akaomba tena, dada yake akamnyima, akamwasha kofi. Kaambia hii siwezi nikakupa kwa sababu hauko msafi. Kusema uwe msafi lazima uwe Muislamu. Hiyo ikatuma Umar akawa mpole mpaka akatoka hapo akaelekea kwenda kuslim kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ndio sababu ya Umar kuslim. Kwa nini mlete hichi kisa? Hichi kisa na utamu wake wote, lakini mathabata. Hii ndio mashuhuri. Ndio kisi tumefunzwa hivyo madrasa zote, lakini hichi kisa kijathibiti kwamba ndo Umar kaslimu hivyo. Kwa hiyo ni vyema watu kuto kwa tunakitumia sana. Haya. Mtu akikitaka hicho kisa anaweza akakipata kitabu kinaitwa Mashaa wa lam yathbut fi sira. Mtanada mmoja tu. Haya. Hadithi yetu ya Umar رضي الله عنه qala, anasema sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu, nimemsikia mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema. Neno sami'tu linatuonesha wazi wazi kwamba hii hadithi ameisikia peke yake. Lau angelikuwa na wengine angesema sami'na rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu, lakini maadamu amekuwa peke yake ndio maana ikakuja uslubu wa sami'tu rasulallah. Yaqulu innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema hakika matendo yanakwenda kwa nia. Ikaja kwenye riwaya nyingine innama al-a'malu bin-niyya mufrad bin-niyya, kina pani kuja bil jam'i bin-niyyat, kwenye matamshi mengine bin-niyya. Kwamba matendo yanakwenda kwa nia, wa innama likulli imri'in ma nawa, na kwa hakika kila mwanadamu atalipwa kutokana na yale aliyo nuia. Ha, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, yule atakayehama kwa ajili ya Allah na mtume wake, basi huyo atahesabika kwamba amehama kwa ajili ya Allah na mtume. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, na yule atakayehama kwa ajili ya dunia ataipata hiyo dunia. Au imra'atin yankihuha, wa fi riwaya yatazawajuha. Au yule atakayefanya hijra kwa ajili ampate mwanamke ili kumuoa, fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, huyo atakuwa mihama kwa ajili ya hayo aliyompeleka. Sawa. Tutembele sharhi ya shekhe, kibidi kuweka taaliki kwenye mengine, tutaongeza inshallah. Hadithi amepokea Imam al-Bukhari wa Muslim. Bukhari wa Muslim. Mara nyingi unaupana wakati unakutanaga kwenye hadithi anakuambia rawahu al-Bukhari wa Muslim. Na kuna wakati unakutana anakuambia muttafaqun alayhi. Hizi lafzi mbili hazina maana moja. Mara nyingi tukisema rawahu al-Bukhari wa Muslim, inawezekana ikawa ni hadithi moja, labda pakao tofauti wa matamshi hivyo. Sawa? Akina mara nyingi akitumia neno muttafaqun alayhi, bi maana inakuwa wamewafikiana mpaka na kwenye matamshi na kuanzia kwa sahaba. Sawa? Ndio anatumia neno muttafaqun alayhi. Lakini na muttafaqun alayhi tunajua kwamba ni Bukhari wa Muslim. Ama ukija kwenye kitabu Al-Muntaqa cha Ibn Taymiyyah, wakisema muttafaqun alayhi ay muttafaq alayhi al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Hao watu watatu. Kwa hiyo usisome kitabu cha Al-Muntaqa ukaona umeandika muttafaqun alayhi kama uko na mwanafunzi wako ukamwambia eti ni Bukhari wa Muslim. La, kwenye Al-Muntaqa ni Ahmad wal-Bukhari wa Muslim. Sawa? Kwenye Al-Muntaqa ya nani? Ya Ibn Taymiyyah. Sawa? Naam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, tumesema kitabu Al-Muntaqa cha nani? Cha Ibn Taymiyyah. Ila tufahamu kwamba vile kwenye madhhabu ya Hanbali ipakuwa Ibn Taymiyyah kama watatu hivyo. Pako Ibn Taymiyyah jaddu, Ibn Taymiyyah abu, Ibn Taymiyyah alwalad. Ibn Taymiyyah alwalad ndo Sheikh al-Islam. Pako babu na baba na mtoto. Sawa? Ibn Taymiyyah mtoto ndo Sheikh al-Islam. na kitabu chetu Al-Muntaqa sio cha Ibn Taymiyyah mtoto. Naam. Kitabu ni manake ni chana. Cha Ibn Taymiyyah babu. Subiri tukihakikishe. Kwa hiyo Ibn Taymiyyah babu tunamuita Abul Barakati Majduddin. Abul Barakati Majduddin. Huyo ndo Ibn Taymiyyah babu. Abul Barakati Majduddin Ibn Taymiyyah. Abul Barakati Majduddin Ibn Taymiyyah. Alafu Ibn al-Barakat Majduddin. Abu al-Barakat Majduddin. Yani Abdus Salam ibn Abdullah. Abdus Salam ibn Abdullah. Lu Abdullah, nعم. Na ndio mwenye ameandika kitabu kinaitwa Al-Muharrar fi al-Fiqh kwenye madhhabu ya Hanbali. Abu al-Barakat Majduddin. Ama baba ni Abul Mahasini Shihabuddin Ibn Taymiyyah. Wote wanaitwa Ibn Taymiyyah. Abul Mahasini Shihabuddin. Shihabuddin. Tunakwenda? Na. Kisha mtoto naye anaitwa Abul Abbas Taqiyuddin. Sawa? Mtoto anaitwa Abul Abbas Taqiyuddin, huyo ndio Sheikh al-Islam Abul Abbas. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وليس له طريق يصح غير هذا الطريق. كذا قال هو علي بن المديني وغيره. وقال الخطابي لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك. شيخ جورج إلا تجد من أعطوه عندك زين سلام. Kwa hiyo kwenye hii hadithi yetu pamoja na Yahya ibn Sa'id al-Alai pamoja ni wa imamu ndio ambao waliopokea hii hadithi. Tena imamu ambao ni vigogo Sheikh ambao tunawaamini 100%. Haya. Waghairuhum na wengineo. Kisha kasema kwamba wanazuoni wamewafikiana kunako usahihi wa hii hadithi وتلقيه بالقبول نبيا وتوا كيكبالي حديث. Hapa pana nukta muhimu ambayo labda tuigusie kidogo. Wanazuoni kupokea hadithi wakaikubali wote, haijamaanisha kwamba hadithi ndio inakuwa sahihi. Umma watu wanaweza kukubali hadithi lakini hadithi ikawa dhaifu. Sipana wakati hadithi inakuja ni dhaifu, lakini wasikia mtu anakuambia talaqatu al-umma bilqabul. Anaisahihisha kupitia hiyo njia. Hichi hakikubaliki. Tutasema hadithi ni dhaifu, lakini matumizi yake au maana yake tunayakubali au tunayatumia bil ijma, li anna al umma talaqatuhu bil qabul. Lakini min nahiyat al hadithia, hadithi tabaki kuwa dhaif. Sawa, tadkhul fi tasmiyatihi yani. Kivipi? Inaweza ikataja kuwa ni dhaif, lakini taban la yahtaj hadithun dha'ifun wa talaqatuhu al umma bil qabul la yahtaj bi. Naam, yahtaj li an shaqa ijma'a. Naam. Yaani tunaifanyia kwamba vile kama tunaitumia kwa sababu ya dalili ya ijma, sio dalili tena ya kihadith. Hapata kwa sababu ni husn al-maana. Kwa maana nzuri. Kivipi? Sasa sio mimi. Tutatumia kwa sababu ya ijma. Lakini hadithi ishakuwa dhaifu. Ijma ikitumia itakuwa ni kwa maana ambayo inayo ni wali. Kwa maana haya masuala nyamo ndani ya hii hadithi tunayatumia kwa makubaliano ya wanachuoni. Sawa? Sawa. Sasa hiyo maana hiyo inatoka wapi? Tunakwenda. Wabihi saddara al-Bukhari kitabahu, ay bada'a Imam al-Bukhari kaanzia kitabu chake na hii hadithi, kitabu sahihi. Wa aqamahu maqam al-khutbati lahu. Allahu Akbar. Hii hadithi Imam al-Bukhari ndio ameichukua kama vile mukaddima wa kitabu chake. Hakuleta mukaddima yeye, hii hadithi ndio ameifungulisha kitabu chake kana kwamba ndio mukaddima wa khutba yake yeye. Akiashiria kunako hadithi hiyo kwamba kila kitendo ambacho kitakachotendwa kinyume na kutaka malipo kwa Allah fa huwa batil. Hicho kitendo ni batil. Kwa maana amali yoyote utakayoitenda kinyume na kutaka malipo kwa Allah inakuwa batil. Sawa mashe zangu. Haya, akasema ile hadithi yetu tumesema kwamba vile maswahaba pako wengine maswahaba ambao waliopokea, lakini zote mathabata. Hao maswahaba ambao waliopokea pako Abu Sa'id al-Khudri, pako Abu Huraira, pako Anas ibn Malik, pako Ali ibn Abi Talib, na pako mwingine sahaba anaitwa Huzal ibn Yazid al-Aslami, watu watano. Lakini za kwao zote mathabata, zote hazija thibiti. Kisha akasema la thamarata lahu fi dunya wala fil akhirah, ambaye atakayefanya kazi yoyote bila kuwa na nia hana malipo, si duniani si akhirah, hana malipo. Ndio maana Abdurrahman ibn Mahdi rahmatullahi alayhi, huyu ni gogo katika wanazuoni wa fani ya hadithi. Hadithi inasema idha intasafa sha'banu fala tasumu. Imam Abdurrahman ibn Mahdi amidhoofisha. Na huyu ni katika mutakaddimin, katika wanazuoni wa zamani. Imam amidhoofisha. Na ndio maana tasihihati za wanazuoni wa kileo ambao wameipasisha hii hadithi ya la tasumu yawma sabti, hadithi ya kusema idha intasafa sha'ban fala tasumu, hatuitazami. Hadithi inabaki kuwa ni dhaifu. Sindevyo Sheikh? Japo mafuka hawa wanaipenda kuitumia. إذا انتصف الشعبان فلا تصوم. حديث ضعيف. لو صنفت الأبواب، أنا سمع إمام عبد الرحمن بن مهدي. لو صنفت الكتاب الأبواب، لو نكيانديكا كتابو، نكويكا ميلانغو ميلانغو تفاوتي. basi hadithi ya Omar ya kwenye nia niaweza nitaiweka kwenye kila mlango. Nikizungumzia tahara, hadithi hiyo nitaiweka. Nikizungumzia sala, hadithi hiyo nitaiweka. Nikizungumzia albuyu'u, hadithi hiyo nitaiweka. Nikizungumzia almirathi, hadithi hiyo nitaiweka. Kila mlango ambao nikiandika lazima niweke hiyo hadithi. Pia ikapokelewa kwamba Imamu Yahya, Imamu Abdurrahman ibn Mahdi kasema, man arada yusannifa kitaba, anayetaka kuandika kitabu, faliyabda bihadithi al-amalu binniyat, anzie na hadithi al-amalu binniyat. Kwa hiyo hii hadithi ni hadithi kubwa sana katika jamii, katika matendo yote ya mwanadamu, katika maisha yote ya mwanadamu. Sawa? Wa hadha al-hadith أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فروي عن الشافعي أنه قال هذا الحديث ثلث سبعين ويدخل في سبعين بابا من الفقه. وعن الإمام أحمد قال أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان من أحدث في أمرنا ما ليس منه. من أحدث في أمرنا هذا. أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. وقال الحاكم حدثونا عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه ذكر قوله عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات، وقوله إن خلق أحدكم يجمع إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما، وقوله من أحدث في الدين وما ليس منه فهو رد. فقال ينبغي أن يبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف فإنها أصول الحديث. وعن إسحاق بن راهوية قال أربعة أحاديث هي من أصول الدين، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، وحديث من صنع في أمرنا ما ليس منه فهو رد. من صنع في أمرنا ما ليس منه، من صنع في أمرنا شيئا ما ليس فيه فهو رد. من صنع في أمرنا شيئا ليس منه فهو رد. شيئا من صنع في أمرنا شيئا ما ليس فيه فهو رد. من صنع في أمرنا شيئا ما ليس منه فهو رد. من صنع في أمرنا شيئا ما ليس منه فهو رد. دقيق. نشيله نيجي جوجين. يلا. هذا حديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، الدين سواء الدين تنفهمكم بكني لغة كيرابو دال نانوني نحرف العلة هذه حروف نونيشا وذليل سواء دال نحرف العلة نانوني hizi herufi tatu asili yake zinazungukia kwenye udhalili, adhulu. Sawa? Na ndio maana adainu ni udhalili, kudaiwa ni kudhalilika. Kadhalika dinu atadhallulu lillah, kujidhalilisha kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo adinu wa dainu ni herufi zimifanana, dal wa harfu li'illa wal ya'u, taduru au asluhu taduru ala adhulli, kudhalilika. Kwa hiyo din ni mtu kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii hadithi zetu au anatuambia kwamba vile hii hadithi yenye tuko nayo ni moja kati ya hadithi ambazo dini inazunguruka kwayo. Sawa? Ad-din kwenye lugha nyingine tuseme kwamba sijui tutumie lugha gani. Tunaweza tukasema kwamba vile asharia, maana kuna wakati sharia inachukua maana ya dini yote nzima, na kuna wakati sharia inachukua masaili li ibadati wal muamalati. Sawa? Ila tukichunguza dini kama dini, imejengeka na vitu vingapi? Naam? Dini. Unakubali? Hivi vitatu al-iman, al-islam, al-ihsan ni maratib za watu jinsi wanavyokwenda wanapanda wamo ndani ya dini. Sasa dini kama dini imesimamia vitu vingapi? Shahadatay. Yani kwa maana nyingine tuseme kwamba vile ni aqida na ibada. Ndiyo. Shahada tu an la ilaha ila Allah aqida, anna Muhammad Rasulullah aqida. Qamu salaita uz zakat sawm ramadan hajj al bayt ibadat. Sawa? Imekubalika? Aya moja sasa yenye nakusanya hivi vyote. Aya gani? Imekusanya hivi vitu viwili. Inatosha kwamba vile ndio dini. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ حَقِيدًا. Kisha nakuja nukta ya pili, wayuqimu sala yutu zaka al-ibadat al-sharia. Kwa sharia ni mambo mawili, al-millatu ila al-aqida wal-ibadat. Ama mengine yote akhlaq yanaingia humu ndani sawa na jinsi hali zinavyokwenda. Kwa dini inazungurukia kwenye hadithi. Hii ni moja katika hadithi ambazo zinazungurukia ndanimo ya dini. Sawa? Na hapa maana maksudi yake ni nini? Ni ile iliyosema al-aqida wal-ibadat wal-akhlaq. Imepokelewa kwa Imamu Shafi'i rahimahullah kwamba akasema hadha al-hadithu thuluthu li-ilmi. Hii hadithi ni thuluthu li-ilmi. Kwa nini? Kwa sababu ikiwa dini yote nzima tuigawe mara tatu. Sehemu ya kwanza aqida, ya pili ibadati, nyingine akhlaq. Bimaana ikishachukua tu sehemu moja ya aqida, palibaki sehemu mbili, ikishachukua thuluth. Wa yadkhulu fi 70 baba min al-fiqh. Na hii hadithi inaingia kwenye milango 70 ya kifiqhi. Yaani ukichunguza milango yote, yani masala yote ya kifiqhi, hii hadithi inakubali pote kuingia. Sawa? Maneno hayo Imam Shafi na Zanawi ameandika pia alipatikana akhrajahu al-Baihaqi wa ghayruhum. Imam Ahmad rahimahullah naye akasema misingi ya Uislamu ni mitatu. Misingi ya Uislamu ni mitatu. Moja, hadithi ya inama al-a'malu binniyat, au hadithi ya Umar, al-a'malu binniyat. Hii inahusikana na masala ya ikhlas. Sawa? Mbili, hadithi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Hii pia ni katika masala huko ya aqida. Sawa? Tungaliki kwenye aqida ni mutabaatu rasul. Kisha na hadithi ya Nu'man ibn Bashir, al-halalu bayin wal-haramu bayin. Masala ya muamalati wal-ibadati. kisha tunafu hadithi tatu ndio zimetuambia eh Imam Ahmad. Kwa hiyo hii ndio misingi ya Uislamu. Mtu kuwa na ikhlas, kadhalika mtu kutokuzua vitu, yani kumfuata mtume, na masala mengine ya kubaki ni halal na haram. Imam Hakim anasema kwamba katuambia Abdullah ibn Ahmad kutoka kwa baba yake kwamba kataja kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallama al-a'malu binniyat. Na kauli nyingine, bimaana hii ni fungu la kwanza. Kisha inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummi 40 yawma. Hii ni hadithi nyingine ambayo ni hadithi Naam. Hadithi ya pili katika kauli ya Abdullah ibn Ahmad kutoka kwa baba yake Ahmad. Sawa. Ahmad gal? Ahmad ibn Hanbal. Sababu Abdullah ni mtoto wa Imam Ahmad. Imam Ahmad alikuwa na watoto wawili wasomi. Abdullah ibn Ahmad pamoja na Salih ibn Ahmad. Sawa. Abdullah ibn Ahmad na Salih ibn Ahmad. Na wote hao wameandika vitabu. Sawa? Na kitabu Al-Musnad Imam Ahmad ni riwaya ya Abdullah. Sawa? Riwaya Abdullah. Salih ibn Ahmad na Abdullah ibn Ahmad. Kisha inna khalqa ahadikum yajma fi batni ummihi ila akhir wa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Zile hadithi ambazo tulizo zitanguliza. Faqala akasema yanbaghi an yubda bi hadhihi al ahadith fi kulli tasnif. Kwenye kila kitabu inafaa kuanzia hizi hadithi. Kwa nini? Fa innaha usulul hadith. Kwa sababu ndio misingi ya hadithi. Sawa? Ni misingi ndio mama hawa. Ishaq ibn Rahoya, watu wa hadithi wanasema Rahoya, watu wa lugha wanasema Rahawaihi. Anasema kwamba Ishaq ibn Rahoya ni alikuwa zama za Imam Ahmad ibn Hanbal. Zama moja. Sawa. Ujama pia ni imamu na ni fiqa. Yuko na kitabu chake kinaitwa Al-Musnad. Musnad Ishaq ibn Rahoya. Kana tu wa kawaida mdogo tu, yani sio mkubwa. Anasema ahadithi nne ni katika misingi ya dini. Ya kwanza inama al-a'malu binniyati, ya pili al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, ya tatu inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi, kisha ya nne akaongeza man sana'a fi amrina shay'an laysa minhu fa huwa raddun. Yalitupatia hadithi nne. Inama al-a'malu binniyati inahusikana na masala ya aqida, al-halalu bayyinun al-haramu bayyinun, inahusikana na masala ya nini? Ya al-ibadat wal-muamalat, inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi, inahusikana na masala ya kuumbwa kwa mwanadamu na makadara yake yote, kisha man sana'a fi amrina shay'an laysa minhu fa huwa raddun. Tunarudia tena katika kuifuata sunna, kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Sawa. Ikaja pia upokezi wa Uthman ibn Sa'id na Abi Ubaid qala kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama amekusanya amri zote za jamaa Nabii sallallahu alayhi wasallama jamia amri al-akhirati fi kalima. Masala yote ya akhira amekusanya kwenye neno limoja. Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Wajamaa amra dunya kullahu fi kalima inama al-a'malu binniyat yadkhulani fi kulli bab. Hizi hadithi mbili zinaingia kwenye milango yote. Masala ya akhira ni hadithi man ahdatha fi amrina, kwa sababu ukifanya uzushi utajikutana umepoteza akhira yako. Sawa. Ama katika masala duniani yote, kila kitendo utakachotaka kukifanya hapa duniani ikhlas. Pakikosekana ikhlas, basi wewe umekosa pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Hapo nzana zana likushudia kama al-umuru bil-maqasidi. Wapi? Nasema hii ya pili. Tajma amru dunya. Hiyo ni kaida inatoka kwenye hiyo hadithi. Kama ni umuru dunya. Naam. ليس أمور الآخرة في أقوال أمور المفاسد. نعم. كذلك جنب لنجينة كنا تفاوتي بين يا يعني أنا إخلاص. يعني. إخلاص. إيه. تفاوتي كم؟ نية إذا كوا نكون إذا كوا كنومنا لا الله نزكوا كنية لكن كوا كنومنا لا الله لكن إخلاص خاص بالإخلاص كايو كوفا موان كايو نية نعم إخلاص نخاصة إيه. يعني نية إذا كوا يا خير إذا كوا يا شر lakini ikhlas nia ikiwa ya khairi ndio tunasema ikhlas ikiwa ina nia ikiwa inaelekea kwa Allah ndio tunasema kwamba ni ikhlas ikiwa inakwenda kinyume na Allah ndio tunasema kwamba ni shirki sawa sikia vinaeleweka naam niko kuna niko naweka tumeyalele maneno yako ndio hivyo hivyo yani akisha alfarqu baina niyyah wal azima au al azm niyyah ifarqu al'ada na niyyah naam da sasa samani kidogo ili swali nataka Saleh na Musa ndo alijibu tushaga disoma kwenye tadribu rawi an-niyyah wal azm sio ifanye uko naandika mzee nakusikiliza an-niyyah tufarqu nani tufarqu al-ada wal ibada ngapo al-azm العزم العزم نقوى نكون نعزميا كفانا نعزميا نمنويا كمبيجا فلاني نمعزميا كمبيجا فلاني umeazimia nimenuia kumpiga fulani nimeazimia kumpiga fulani ushanuia lakini ile nia bado haijafanywa kazi kidogo lakini kuazimia sike asija to courage ya shekhi hivi vitu shekhi una fikra النية والعزم العزم يعني العزم أقوى من النية النية قد يكون شخص له نية لكن ما عنده عزم يعني كما مبادي لازم نقسم العزم كما يتمليز يعني من النية وكونا يلفو ile kuanza sasa kuna nini lazima kama ndio sinafahamu kawaida inakuwa kimoja kinakuwa kabla alfi'il kingine kinakuwa ma alfi'il sawa unaponuia ania lughatan alqasd kumbe unaponuia kitu unakuwa mikiweka na kwenye matendo umeshaanza harakati. Sawa. Lakini ukishasema azma, bimaana umeazimia kitu lakini bado hujaingia kwenye kitendo. Na wengine wanazoona wakasema kwamba vile hamna tofauti, yote ni kitu kimoja tu. Hizi ni katika ikhtilafu kati ya maulama. Ni kitu kimoja. Sio kwa unasema? Tayari. Sawa? Kitu kimoja. Sawa. Nadhani tunaishia hapo. Kwa hiyo tutaendelea kesho inshallah. Mkumbuke hapo tumefikia. Nadhani kesho nitakuja na kitabu changu na mimi kwa tofauti yake Allah. Sawa. Kwa hiyo kwenye hichi ili darasa letu la Jami'ul Ulum wal Hikam. Hichi kitabu kimezunguruka sana katika masala ya hadithi. Sawa. خصوصا كانت مساله علم العلل الحديث لايتي كتاب الشيخ امينه كان يسلوبه مزوري سنه كان قال لك انه كموجه انا كفسيري كحديثي زينين kamstari kamoja kwenye hadithi analeta hadithi zingine. Kwa ukizizingatia zi hadithi vyema utajikutana umekunywa hadithi nyingi sana bila kujitegemea. Yani hichi kitabu Sheikh kimekusanya masala ya hadithi, kimekusanya fiqhu, kimekusanya akhlaq, kimekusanya aqida. Ni kitabu kizuri sana katika miongoni mwa vitabu ambavyo vinanipaga raha kukana visoma. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.